ทั้งที่ว่ายน้ำเป็นก็สำลักน้ำเอาเกือบตายพระโดนกดหัวไว้รอดมาได้เพราะนึกถึงคุณพระคุณเจ้าขอให้ช่วยเหลือผีถึงได้หนีไปหลวงตาโน่มที่วัดก็แนะนำให้ทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณนางแพงจะได้ไม่อาฆาตแล้วก็ควรจะขอขมาต่อดวงวิญญาณนั้นด้วยทั้งนายหวังและไอ้ติ่งก็ทำตามอยู่7วันแล้วหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็ไม่โดนผีนางแพงรบกวนอีกเลยครับอำนาจพุทธคุณนี่มีมากมายนะครับอำนาจแห่งการทำบุญกรวดน้ำนี่ช่วยได้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังเรื่องนี้เกิดจังหวัดตราดเนี่ยครับยายปุ่นแกมีเสื้อดีๆอยู่3ตัวบอกว่าจะเอาไว้ใส่ตอนตายสีขาวสีขาวแบบมีลายลูกไม้ด้วยนะครับแกก็สั่งหลานเอาไว้แล้วบอกว่าถ้ากูตายให้เอาเสื้อตัวนี้สวมให้แกว่างั้นเสื้อของยายปุ่นเป็นแบบของคนแก่ๆซึ่งส่วนใหญ่ก็มีสีขาวมีลายลูกไม้อยู่อย่างนั้นแหละเวลาซักเสื้อตัวนี้มักจะลงครามมันด้วยนอกนั้นก็เป็นเสื้อผ่าอกติดกิ๊บเสื้อดีๆพวกนี้แกเอาไว้ใส่เวลาไปฟังเทศไปช่วยงานแต่งงานบวชแต่ก่อนโน้นเวลาหาบเมล็ดถั่วเมล็ดงาใส่กระบุงไปขายที่ตลาดแกก็มักจะสวมเสื้อสีน้ำเงินบางทีก็สีดำที่ซื้อมาเตรียมเอาไว้ใส่ทำนาแต่ก่อนที่จะเอามันไปใส่ทำงานคลุกดินเปื้อนโคลนแกก็มักจะเอามันไปใส่ไปเหนือมาใต้ไปพลางๆก่อนยายปุ่นแกเคี้ยวหมากคำเล็กๆหน้าแกผิวหนังแกก็เหี่ยวย่นแล้วออกสีน้ำตาลแล้ววันหนึ่งมีพวกขอเสื้อผ้ามากัน3คนมาที่ใต้ถุนบ้านแกมาอ้อนวอนขอเสื้อผ้าบอกว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยยายปุ่นก็สงสารก็เอาเสื้อผ้าให้3ตัวที่ว่าจะเอาไว้ใส่ตอนตายก็หยิบให้ไปด้วยให้ไปแล้วก็นึกเสียดายไม่น่าให้เสื้อตัวนั้นไปเลยอุตส่าห์ตั้งใจไว้แล้วว่าจะเอาไว้ใส่ตอนที่นอนในโรง3คนนั้นกลับไปได้วันเดียวตอนเช้ามีคนไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวไปเจอเสื้อเยอะแยะกองสุมอยู่ในป่าข้างถนนไม่รู้ใครเอาไปทิ้งไว้ก็กลับมาเล่าให้ใครต่อใครฟังเขาก็บอกกันว่าไอ้พวกนั้นแหละเอาไปนั่งเลือกทิ้งไว้มันจะเอาแต่ของดีๆทีนี้มันเห็นว่าเสื้อคนแก่คนเฒ่าอ่ะจะเอาไปขายได้ที่ไหนมันก็ทิ้งหมดไอ้คนพวกนี้มันเอาหาเสื้อผ้าไปขายไม่ได้เดือดร้อนขาดแคลนเสื้อผ้าแต่อย่างใดมีคนเห็นนั่งเลือกทิ้งกันอยู่ที่ใต้ต้นกำปูยายปุ่นก็นึกเสียดายเสื้อตัวนั้นจนนอนไม่หลับพอแกนอนไม่หลับก็ชักไม่สบายสิอยู่มาวันหนึ่งก็ล้มป่วยแกก็บ่นให้หลานฟังเรื่องเสื้อเนี่ยหลานก็บอกให้ตัดใจไม่ต้องไปคิดถึงจะซื้อให้ใหม่แกก็ตัดใจไม่ได้นึกไปนึกมาแกก็โมโหที่เอาเสื้อของแกไปทิ้งอุตส่าห์ให้ไปแต่เอาไปทิ้งเหมือนกับของไร้ค่าเสียได้มันทำอย่างนี้มันแย่มากๆแกจำหน้าจำตามันทั้ง3คนได้ผู้หญิงทั้งหมดละอายุไล่เลี่ยกันเป็นสาวใหญ่แล้วน่าจะมีผัวมีลูกกันหมดแล้วยายปุ่นก็บอกให้หลานสาวไปดูเสื้อผ้าที่พวกนั้นเลือกทิ้งถ้าเห็นเสื้อสีขาวลายลูกไม้ก็ให้เอามาหลานก็ไม่อยากไปแต่ก็ขัดไม่ได้ก็ชวนเพื่อนไปดูแต่ก็ไปเห็นว่ามันเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เลยกลับมาบอกแกเจ็บใจมากกว่านึกสาบแช่งพวกนั้นทำกับแกอย่างนี้ขอให้มันทำมาหากินไม่ขึ้นแล้วก็ขอให้แกอย่าได้พบได้เห็นได้เจอคนแบบนี้อีกเลยเสื้อตัวเดียวไม่น่าที่จะให้ยายปุ่นผูกใจเจ็บขนาดนั้นแต่ว่าคนอย่างแกไม่เหมือนคนอื่นลองถ้าได้โกรธเกลียดใครแล้วแกตัดใจห้ามใจไม่ได้เอาเลยจริงๆแกเจ็บอยู่หลายวันต่อมาก็ค่อยยังชั่วแต่แกก็ยังไม่ลืมเรื่องนั้นจนอยู่มาวันหนึ่งแกเป็นลมหน้ามืดพลัดตกบันไดลงมาชาวบ้านใกล้เคียงก็สงสารยายปุ่นกันทั้งนั้นเพราะว่าอายุแกมากแล้วไม่น่าเลยที่จะต้องมาตายโหงอย่างนั้นเลยวิญญาณยายปุ่นดูเหมือนว่าจะยังหวงเสื้อตัวนั้นอยู่เพราะว่ามีคนเห็นผีของแกไปปรากฏแถวป่าหญ้าข้างถนนที่ไอ้พวกขอเสื้อเอาเสื้อผ้าไปทิ้งนั่นแหละคนที่เจอแกเป็นคนแรกก็คือลุงล่ำลุงล่ำเนี่ยไปรับลูกทำงานโรงงานต้องกลับมาตอนค่ำแกก็ปั่นจักรยานไปก็เห็นว่าใครยืนอยู่ข้างทางส่องไฟฉายดูก็เห็นว่าเป็นยายปุ่นยืนตัวแข็งทื่ออยู่นั่นลุงล่ำลืมไปเลยว่ายายปุ่นนั้นตายไปแล้วเผาไปแล้วแกก็ทักถามตามที่เคยเจอกันอ้าวยายปุ่นมาทำอะไรมืดค่ำล่ะนี่ยายปุ่นไม่ทักไม่พูดแม้แต่คำเดียวลุงล่ำก็ยังไม่เอะใจจอดจักรยานแวะคุย นี่ไปไหนมาล่ะนี่ยายปุ่นฮะ มาหาเสื้อ ลุงล้ำได้ยินอย่างนั้นก็นึกออกทันทีเพราะชาวบ้านเขาลือกันเรื่องนี้กันว่ายายปุ่นให้เสื้อพวกขอเสื้อผ้าแล้วเอาไปทิ้งแกเสียใจจนล้มเจ็บพอลุงล้ำนึกออกว่ายายปุ่นตายแล้วเท่านั้นละแกตัวสั่นพับขาสั่นปั่นจักรยานไม่ไปเลยทีนี้แล้วเวลานั้นร่างยายปุ่นก็ไปไหนไม่รู้ไม่เห็นยืนอยู่ตรงนั้นอีกแล้วลุงล้ำไม่ได้เอะอะเพราะแกร้องไม่ออกก็ได้แต่พยายามปั่นจักรยานออกมาให้มันพ้นจากตรงนั้นพอพ้นมาได้นะแกก็หายใจทั่วท้องโอ้ยายปุ่นไม่น่าจะหลอกกันเลยด้วยความกลัวยายปุ่นจะหลอกเขาอีกก็ทำให้ลุงล้ำไม่กล้าไปรับลูกสาวค่ำๆคืนๆอีกเลยต้องให้ลูกชายไปรับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดตราดนี่เองครับ